nyisd ki babám az ajtót, csak csendesen meg meghallják a szomszédok. Nyisd ki babám az ajtót, csak csendesen meg meghallják a szomszédok. Ha meghallják, hogy hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem feleglek. Soha el nem felelnek. Nyisd ki babám az ajtót, csak csendesen meg meghallják a szomszédok. Nyisd ki babám az ajtót, csak csendesen meg meghallják a szomszédok. Ha meghallják, hogy hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el.